25% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 22 dzień kwietnia, jest 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Szef NATO będzie jutro gościł w Warszawie. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter. Były szef MSWiA zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Zwiększenie kontroli społecznej nad lasami przewiduje projekt ustawy, którym w maju zajmie się rząd. O projekcie Sky Shield, czyli żelaznej kopule pomocy dla Ukrainy i wzmacnianiu pozycji Polski w sojuszach będą jutro rozmawiali premier Donald Tusk i sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg zapowiedział krótką wizytę w Warszawie. Jak będzie ona wyglądała, to pytanie do Michała Fedusio, który jest przed kancelarią premiera. Donald Tusk i Jens Stoltenberg mają odwiedzić pierwszą brygadę pancerną w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Tam ma się odbyć spotkanie z brytyjskimi żołnierzami. W Warszawie zjawić się ma też premier Zjednoczonego Królestwa Rishi Sunak. Obydwu polityków premier Tusk ma podjąć w siedzibie szefa rządu, jak podkreślał, po to, by wzmacniać pozycję Polski w sojuszach i rozmawiać o dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Bardzo mi na tym zależy, żeby sojusznicy Brytyjczycy, Skandynawowie, państwa naszego regionu, żeby coraz bardziej ta współpraca była coraz lepiej skoordynowana. Kiedy mówimy na przykład o tej żelaznej kopule nad polskim niebem, czy nad europejskim niebem, żeby skoordynować czasami sprzeczne interesy, czy biznesowe, czy polityczne. Premier Tusk dodał, że chciałby też odbyć rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. To w kontekście jego wypowiedzi o możliwości rozlokowania w Polsce broni nuklearnej. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej były szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział na wstępie, że cieszy się, że może przed nią stanąć. Zapewnił też, że wobec korupcji w MSZ-cie natychmiast podjął działanie i że CBA dogłębnie wyjaśniło tę sprawę. Zdaniem szefa komisji Michała Szczerby ówczesne władze zareagowały zbyt wolno i nie wyjaśniły wszystkich wątków. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest Karol Surówka. Karol, dzień dobry, jak dotąd przebiega to przesłuchanie? Dosyć burzliwie, dużo jest przerywania. Mariusz Kamiński na początku przekonywał, że był pierwszą osobą, która uzyskała informacje o możliwych nadużyciach w resorcie spraw zagranicznych i że osobiście zlecił CBA pełne wyjaśnienie tej sprawy. Mariusz Kamiński poinformował też, że w połowie 2022 roku zgłosił się do niego informator, który miał otrzymać ofertę korupcyjną od osoby, która powoływała się na wpływie w MSZ-cie. Dotarła do mnie informacja, że coś złego dzieje się w MSZ-cie. Po kilku miesiącach wszyscy sprawcy zostali zatrzymani przez CBA, przekazani prokuraturze, usłyszeli zarzut. Szef komisji Michał Szczerba zarzucił Mariuszowi Kamińskiemu, że w swoim wystąpieniu podał szereg nieprecyzyjnych informacji. Jego zdaniem do korupcji dochodziło wcześniej, niż twierdził były szef CBA, a przypadków nieprawidłowości było co najmniej kilkakrotnie więcej, niż wynikałoby ze słów Mariusza Kamińskiego. Polityk KO wymienił te kraje, w których były wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk zabiegał o wydanie polskich wiz. To jest Turcja, to jest Nigeria, to jest Katar. To jest Arabia Saudyjska, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, to jest Pakistan, to są Indie, to jest Hongkong, to jest Tajwan, to są Filipiny, to jest Singapur i Indonezja. Zdaniem Michała Szczerby CBA działało w tej sprawie wolno i nie wyjaśniło wszystkich wątków. Przewodniczący zwrócił uwagę, że Piotr Wawrzyk jeszcze 4 miesiące po zatrzymaniu jego współpracownika nadal był ministrem i pracował nad projektami w sprawie poluzowania procedur wizowych. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ameryka ani przez chwilę nie przestała wspierać Ukrainy, powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych. Mark Brzeziński skomentował w ten sposób decyzję Izby Reprezentantów o przekazaniu ponad 60 miliardów dolarów na pakiet pomocowy dla Ukrainy. Bardzo ważnym był ten gest, który wykonał Kongres. Nareszcie udało się przegłosować tą ustawę, na mocy której pomoc ze Stanów Zjednoczonych trafi na Ukrainę. Ale chciałbym bardzo jasno podkreślić, że ta pomoc nigdy nie ustała. Zarówno ta pomoc, która była nieśmiercionośna, jak i śmiercionośna cały czas była dostarczana przez Stany Zjednoczone dla Ukrainy. To jest ważne, co się wydarzyło. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Mark Brzeziński ponownie podkreślił też rolę Polski w pomocy Ukrainie. Zwiększenie społecznej kontroli nad lasami przewiduje projekt ustawy, którym w maju zajmie się rząd, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Projekt ma m.in. wypełnić wyroki europejskich trybunałów dotyczących gospodarki leśnej w naszym kraju. Podmioty społeczne będą miały prawo wziąć udział we wszystkich konsultacjach dotyczących planów urządzania lasu. Będą mogły również zaskarżyć na podstawie dobrych praktyk, które zostaną do tego dokumentu przygotowane, taką decyzję ministra w ciągu 30 dni od podjęcia tej decyzji dotyczącej konkretnego planu urządzania lasu. W pracach nad nowymi przepisami uczestniczą leśnicy, organizacje społeczne, samorządowcy i naukowcy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, ale też większe przejaśnienia są możliwe. Miejscami głównie w północnej połowie kraju i na krańcach południowych opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także w górach, na przykład samego śniegu. Ciśnienie w gór w Warszawie wniosło 1004 hektopaskale i będzie powoli rosnąć. Natomiast jeżeli chodzi o majówkę, no to synoptycy mają dobre informacje. Podobno 29 kwietnia to taka informacja, która dziś ociepli całą sytuację. Na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie wiedziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciepła i słoneczna majówka, takie są perspektywy, ale na razie rzeczywistość, no ta chłodna za oknami. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Elżbieta Malinowska przy konsolecie, Rafał Wodziński program wydaje. To trzecia godzina naszego spotkania, program środka do 15, teraz 6 minut po 14. Put from pen to paper, turn.

Słuchają Państwo programu Środka w Trójce. Mamy teraz zaproszenie na wystawę Przebłysk Michała Wirtela, która kontynuuje wątek poszukiwań artysty związanych z duchowością. Cały cykl prezentowany jest w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowski. Skupia się on na świetle, które jest nie tylko zjawiskiem fizycznym, ale także można na przykład podejść do tego w sposób filozoficzny. Autor opowie teraz o tym, czym jest dla niego przebłysk. Przebłysk, też w języku polskim jest to, uważam, piękne słowo, sugeruje coś takiego, co nie jest stałe i nie poraża właśnie swoją obecnością, jak powiedzmy, nie wiem, laser, dajmy na to, tylko właśnie, że jest to przebłysk taki, który ma w swojej naturze jakby tą subtelność pewnego rodzaju. Michał Wirtel, malarz. I piękno i dobro ma tą stronę właśnie łagodności, to tak samo właśnie ten przebłysk, to światło też jest czymś łagodnym, co nie narzuca się, co nie zniewala, tylko właśnie jest czymś, do czego można się zbliżyć i utożsamić i rzeczywiście w tym świetle przebywa. I mieć taką po prostu spokojną refleksję. Oczywiście to jest bardzo często związane z jakimiś żywiołami, czy po prostu no, życie człowieka jest skomplikowane, też pełne cierpienia, ale na końcu właśnie człowiek bez nadziei umiera po prostu. O tym też są te obrazy. Punktem wyjścia do tej wystawy było założenie, żeby obrazy miały jak najmniejszy kontrast. Żeby był to kontrast walorowy, a nie chromatyczny. Prace pozbawione są bieli i czerni, dążą do jednego koloru. Moją intencją jest to, żeby za pomocą właśnie tego światła i środków formalnych, malarskich, gdzieś zacząć opowiadać o tym życiu duchowym i je odkrywać. Pan interesował się też wcześniej ikonami głównie. Skąd taka zmiana? To nie jest tak, że zrezygnowałem z ikon, bo te dwa światy równocześnie sobie pracują. Do takiego punktu to wszystko dotarło w tym momencie, że opieram się przede wszystkim na doświadczeniu właśnie tego światła, o którym opowiadam, a nie już na kulturze po prostu. Michał Wirtel urodził się w 1988 roku w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa Gdańskiej ASP i zajmuje się współczesną chrześcijańską sztuką sakralną. Dyplom z malarstwa o tytule Kazanie na górze brał udział w wystawie najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w 2017 roku. W ostatnim czasie, jak malowałem te starsze cykle, no to mam wrażenie, że próbowałem opowiedzieć coś takiego, w jakiś sposób może literackiego, czy po prostu jakąś historię, a tytułowy Przebłysk opowiada o relacji, czy o relacji właśnie z Bogiem, czy drugim człowiekiem. To jest zresztą bardzo blisko siebie są te dwa tematy, więc jak najbardziej tak, to jest oparte na doświadczeniu wiary, obecności, dobra, światła, dające nadzieję właśnie, że piękno i dobro może dać nadzieję i tu też mam taką intencję właśnie w tym cyklu, żeby gdzieś to wydobyć. To jest właśnie zapis tego doświadczenia, tego dobra, piękna. Na wystawie od dzisiaj możemy zobaczyć 9 obrazów i jeden mural. Wszystkie obrazy, które są zaprezentowane, to są obrazy z mojego życia. Każdy dotyczy jakiegoś momentu, który albo przeżyłem, albo zobaczyłem i zrobiłem zdjęcie, albo jest związany właśnie z jakimś pragnieniem czy zachwytem. Ten obraz dom, on jest w takiej kompozycji panoramicznej. Przedstawia właśnie pewien dom, którym kiedyś właśnie z moją żoną po prostu się zachwyciliśmy po prostu w taki sposób, że aż oboje to odczuliśmy. Stąd też się zrodziło właśnie to pragnienie, żeby uchwycić wspólną chwilę właśnie tego zachwytu i też ten moment właśnie widzę w swojej historii, w swoim życiu jako takie właśnie rozświetlenie właśnie, jako taki przebłysk. Przebłysk Michała Wirtela. O wystawie i o pracach opowiadał sam autor. Wysłuchała go Aleksandra Dobieszewska, a wystawa w ramach projektu Project Room się odbywa. To inicjatywa w Zamku Jazdowskim, która to istnieje od 2021 roku. Jest to konkurs, do którego mogą zgłaszać się młodzi artyści. Wybieranych jest 6 osób, które to osoby potem mogą zaprezentować swoją twórczość właśnie w Zamku Ujazdowskim. Wystawę można podziwiać do 19 maja. To Muchy w Trójce, czyli zespół z Poznania, który w tym roku świętuje swoją 20 urodziny. Projekt powstał w 2004 roku. Pozdrawiamy. A teraz przenosimy się do Szwecji. Właśnie stąd pochodzi ten projekt muzyczny, który nazywa się Mike Snow. No i właśnie nieco młodsi, ale powstali w latach 2000, 2007 rok dokładnie. Wtedy to Mike Snow powstali. Pierwsza płyta, druga, trzecia, łącznie trzy albumy, a wśród nich między innymi można znaleźć w tym dorobku Paddling Out. To jest piosenka, która już teraz w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co daje w nocy, przyłącz się też, lecimy o północy. Terrific Sunday dziękujemy, a teraz przenosimy się na deski teatralne. W antrakcie. A dzisiaj w teatralnym cyklu Malwiny Kiepiel i Magdaleny Kujdowicz o długo wyczekiwanym spektaklu, który wystawiany jest już na deskach Teatru Nowego w Warszawie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Dziś opowiemy, co jest bardzo trudne w kilka minut, o bardzo wyczekiwanej premierze w Nowym Teatrze Elizabeth Costello, 7 wykładów i 5 bajek z morałem w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Chyba się nie rozczarowałyśmy. Nie, to jest spektakl bardzo, bardzo ciekawy, wielowątkowy, choć niełatwy w odbiorze, mogę tutaj mówić za siebie. To nawet nie chodzi o długość tego przedstawienia, bo Warlikowski słynie z tego, że ma tak zwane długie przebiegi, ale pierwsza część, która jest takim wprowadzeniem w postać Elizabeth Costello, takiego dybuka, który prześladuje i Kuciego, czyli autora powieści o tytule Elizabeth Costello i samego polskiego reżysera, to jest taki moment, kiedy dopiero dowiadujemy się, kim ta Elizabeth jest w wielu wcieleniach, tak. Co nam mówi, jakie są jej obsesje i to, powiem szczerze, było dla mnie trudne. Ja jestem fanką i jestem zachwycona aktem drugim. Rzeczywiście druga część była zdecydowanie bardziej taka warlikowska, bym powiedziała. I dynamiczna, tak? Też. I dynamiczna. Ale chciałabym jeszcze tutaj powrócić do postaci Elizabeth Costello, bo ona wymaga pewnego uporządkowania. Mianowicie to, że jest to postać fikcyjna. Która istnieje w realu. Tak się rozpanoszyła. Tak. I u pisarza, i w teatrze. Tak, ona istnieje na kartach książki Kucego. Krzysztof Warlikowski jest zafascynowany postacią Elizabeth Costello. Ona przewijała się w jego spektaklach już od dłuższego czasu. Chyba w 5 aż. Natomiast tutaj istotna jest informacja, że to jest takie alter ego tego pisarza. No i tak, on się przez nią wypowiada. To prawda, na różne tematy, na tematy ekologiczne, na tematy eschatologiczne, na tematy funkcjonowania zła. Więc tak naprawdę... O miłości też mówi, proszę państwa, tak. Ale w bardzo okrutny i zimny sposób, jak to Kucy. I to, myślę, jest duży problem dla sceny. Z tej zimnej prozy wydobyć żar i emocje. I myślę, że to jest problem pierwszego aktu. To prawda, aczkolwiek on był bardzo... Ja przyznam szczerze, zajrzałam do książki. Ona jest przeniesiona 1:1 praktycznie. Zresztą tam jest nie tylko nawiązanie do książki Elizabeth Costello. Tak. Tam są też fragmenty innych książek Kuicego. Mhm. Także widać, że Krzysztof Warlikowski bardzo dobrze reinterpretuje teksty i potrafi, to jest unikatowe, je wspaniale łączyć po to, żeby ten finał, który był w postaci rozmowy Maji Chomorowskiej z Jackiem Poniedziałkiem... Czyli Elizabeth Costello z synem, tak. Tak, był zjawiskowy. Mm-hmm. I pytanie, co jest po drugiej stronie, gdzie publiczność siedzi oniemiała, to był niesamowity fragment dla mnie. Tak, no to finał jest, powiedziałabym, podwójny, bo Elizabeth Costello pyta syna i siebie samą, co jest po drugiej stronie życia, ale równocześnie jakby zagląda i patrzy w oczy publiczności, czyli patrzy, co jest po drugiej stronie za sceną, patrzy na nas. To jest w ogóle charakterystyczne dla Warlikowskiego, że im dłużej, proszę państwa, od obejrzenia tego spektaklu, tym więcej wątków i pytań sobie zadajemy. I to jest wielka wartość tego twórcy. Natomiast jest tam kilka takich motywów powtarzających się i jest kilka urzekających obrazów. Chciałabym zwrócić uwagę na projekcje tylne. Zwróćcie państwo na to uwagę, jeśli uda wam się dostać bilety, bo nie jest to łatwe. Topniejący lodowiec. O topniejącym lodowcu. Tak, tam jest wiele takich też aktualnych przesłań jego, dotyczących w ogóle świata i rzeczywistości, które są po prostu piękne, ponadczasowe, choć czuje się dystans i chłód, od kiedy reżyser wyjechał z kraju. Więc to jest taki bardziej europejski spektakl. Myślę, że w Awinionie zostanie przyjęty entuzjastycznie. Tak, on był zresztą tłumaczony na język angielski i francuski, ale ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do dwóch jeszcze momentów w tym spektaklu, które są ważne. Mianowicie muzyka Pawła Mykityna, tak, i scenografia, która już przez ciebie została tutaj opisana częściowo, Małgorzata Szczęśniak, z którą współpracuje Krzysztof Warlikowski od wielu lat. Ona jest wspaniała, wspomniane projekcje, to jest jeden element, ale też ta klatka szklana, ruchome elementy, też uwaga, wypchane albatrosy. To też są takie rzeczy, na które zwracamy uwagę. Natomiast tak, jakby to kończąc to są fenomen... Wątki. To są też wspólne cechy, ten tramwaj na przykład przeźroczysty, który pływa po scenie. Kończąc fenomen Krzysztofa Warlikowskiego, uważam, że on ma znakomite wyczucie, co jest oznaką naszych czasów dzisiaj. Moim zdaniem to niepewność. Ja tą niepewność widziałam i w pierwszej, i w drugiej części. To taki stygmat takiego naszego chaosu duchowego i naszych lęków dzisiejszych.

buty zdjąć, jeśli tego chcesz. Tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było fej. Wśród takich chód dawno wygasł, więc mały znak mi daj. Jeden mały gest. Warto sięgnąć po tę płytę sprzed lat, Elstory, czyli Elsztat, zespół z Łodzi. Jest to płyta o starych kamienicach, o świecie, który powoli znika z mapy miasta, więc dużo tutaj nostalgii, ale też refleksji. Za nami Elsztat i Halo, przed nami jeszcze Sophie Ellis Baxter i Murder on the Dance Floor, no i godzina 15, czyli serwis Trójki, a potem w tonacji Trójki. Zapraszam na program w imieniu Agnieszki Szydłowskiej, a my dziękujemy. To poniedziałkowe wydanie programu Środka. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Don't think you'll get away. I will prove you wrong. I'll take you all.